Bunlar da kadın örtünsün de böyle buyuruyor. Yani örtünü, örtün mahrem bellerini. Ve ziynetinde ve ziynetini göstermesin ziynetlerinde. Yani bilezik küpesinde göstermesin bunları onlara böyle. Hep kolu kısa olduğum böyle birkaç tane bilezik çarpar, şakur şukur böylece. O altının rengi muhteremler, tehlikeli işte altının rengi muhteremler böyle. O toprak bunu bozamıyor. Yani dayan toprağına koyuyor böyle. Yer altına gömmüşler değil mi? Zamanla böyle 1000 sene önce o genekini koruyor muhteremler altını böyle böyle. Onun rengi muhteremler böyle. Hele kadınlar için çok çekici böyle. Ya. İlla mazamina ancak işte yüzleri, elleri kadınların böyle. Demek ki ziynetini göstermeyecek. Onları göstermeyecek bunlara da. İşte yok efendim işte kolyeler, molyeler, şunlar bunlar, küpeler, müpeler böyle. Bunları göstermeyecek bunları böyle. Elad-ı bine bir humuriyenne ala cubihinne. Bir de hımarlarını örtüsünler boynu üzerine. Bir başörtülerini. Bir başörtülerini. Bütün baş örtmesi gerekiyor böyle. Şimdi bu ayette de bu şekilde böyle. Bir de ashabta var yine. Bunu ilgili olarak böylece. Ağzı ben 9'dan böyle anlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nebiyyü. Kul. Bakın burada Rabbim buyuruyor. Ey nebi zişan. Zi sahip anlamına geliyor. Şan şeref sahibi. Böyle böyle. Zi. Mesela zümmali mal sahibi, zümmali ilim sahibi mesela böyle, yüz servetin. Yani ne büyüyor? Ey ne büyüyor zişan? Ey peygamber yani. Habibim Muhammed'si anlamına geliyor böyle. Kul söyle. Başımıza böyle. Diye ayetteki önce kul geliyor böyle. Bunda böyle peygamberimize hitap ediyor. Ey ne büyüyor zişan, habibim, ekremim. Kul lezbacike söyle kimlere? Önce kendi zevcelerine, hanımlarına söyle bak. Bir sıra. Lan bak lan bak böyle. Ya hanım açsası geziyor, bir başına söyle. Bunu muhtemelen böyle. İnsan kendini yaşamıyor, bir başına söyle. Bunlar Allah katından mabudi bunlar muhtemelen böyle böyle. Bak, böyle evvela zevcelerine. Ezvaç, zevcenin çoğulu yani hanımlarına söyle. Sonra Ebnatik'e kızlarına. Sonra bütün müminlerin kadınlarına söyle. Misal müminiyle. Müminlerin hanımlarına söyle. Korusu mümin, onun hanımına söyle. Yüdünle aleyhi min celabibihinle. Cilbaplarını örtünsünler. Yukarıda hımar, humur, hımarın çoğulu. Başörtü anlamına geliyordu böyle. Bir başörtü anlamına geliyordu. Cilbap ise bütün bir örten dış örgüsü. Demek ki dışarı giderken böyle cilbap deniyor böyle. Bütün beden örten. Beden tam örten. Bunu örtünsünler bunu böyle. İbadetlerden bazen nefis hoşlanmaz. Nefis muhtemelen böyle. Yani ibadetten nefis hoşlanmaz bazen ibadetlerden böyle. Mesela uzun günlerde, sıcak günlerde nafil oruçtan. Yani nefis artık yeter beder değil mi böyle? Edremon sonra Şevval'in oruçlu. Nefis Şevval böyle. Yani ben insan hür değilim ben der böyle. Ama Rabbim imtihanış muhtemelen. Hastayla sormuşlar. Ya Ali Rad'ı anlatırlar. Senin amel hangi senin için en senin amel? Hangi anı daha seviyorsun? Şöyle buraya böyle. Yazın uzun sıcak günü oruç tutmak istiyorum böyle. En iyisi bu böyle bir. Yazın uzun ve sıcak günlerde. Uçmak. Neden? Onda nefis eziliyor muhtemelen böyle. Hele insan ikinden sonra artık böyle canına konuşmak istiyor insan böyle. Yani bakmak istemez, konuşmak istemez böyle. Boş gelip yapmak istemez insan böyle. Nefis ama duruluyor bunda muhtemelen böyle. Bunun için şimdi mesela günümüzde de böyle hanımların örtülmeleri böyle. Artık örtünebildiği kadar. Ya tabii dış giysilerin de çok alacaklı olmaması gerekiyor. gerek başörtüsü böyle, gerekse böyle şeylerin, mesela büyük parüslerin günümüzde diyelim, çok böyle ağır renk olmaması gerekiyor böyle. Yani sade renk olması gerekiyor. Çekici olmaması gerekiyor muhtemelen böyle. Böyle gerekiyor. İçine size girer kadın tabii böyle. Ama dış giysisin böyle, onun daha sade olması gerekiyor onların. Önce zevcelerinize, hanımlarınıza böyle, hanımlarına böyle. Bir erkeğin hanımı örtülmüyorsa çok zor muhtemelen böyle. Çok zor böyle. Şimdi bir kız, kızken eğer açık falan geziyorsa günah hem kendisine ana babasına oluyor böyle. Bak bir kız kızında, yetişkin bir kız açık geziyorsa günah hem kendisine ait hem ana babasına ait böyle böyle. Ama evlendiği anda, yani din nikahı akdedildiği anda intikal ediyor bu korusuna. Otomatik geçiyor böyle böyle. Ona geçiyor. Örtülmesi şart mıdır böyle böyle. Ört olmuyor derler. Aklıma bir olay geldi. Bağdabaş köydeyken biri geldi. Bir rüya gördüm de bana. Tabii rüya yorumu kesin değil. Yani böyle böyle. Yani kim olsa olsun böyle. Ancak büyük büyük veliler bu yorumunu daha çözebilirler onlar bunu böyle. Bunun dışında rüya yorumu bir tahmin böyle. Yorulur böylece. Tabii bazen tutar. Bazen ters geleceğim mesela. İnsan yorulmaz insan bunu böyle böyle. Neden böyle oluyor? Yorum diye bir şey var böyle. Aslında her şey yazılmış zihin hafıza. Orada yazı böyle kelime harf değil muhtemelen böyle böyle. Nasıl ki insan beynine yazılıyor bazı meseleler. Şehirler, oku kitaplar, olaylar alıyor böylece. Şimdi oradaki o lehim hafızadaki yazı insan rüyasını ne yapıyor? Bir şekle bürünüyor. Ne gibi? Örnek vereyim buna. Yakup Aleyhisselam rüya gördü. Rüyasına baktı ki 10 tane kurt oğlu Yusuf'a saldırıyor. 10 tane kurt. Oğlu Yusuf'a saldırıyorlar böyle. Tabi peygamber rüya tam biliyor muhtemelen böyle. Şimdi nedir bu kurt? Kurttaki özellik sıfatı hasetlik. Böyle. Canavardır vahşi ama onun asıl böyle sıfatı, özelliği haset böyle. Yani bir kurt bir koyun sürüsüne saldırır. Eğer orada köpek çoban yoksa böyle bir koyun alıp gitmez böyle. Kaç tane boğar bırakır bir alıp gider muhtemelen böyle. Hasetti bu böyle böyle. Mesela sen yılan görse rüyasında nedir bu? Ona yılan gibi gönderir yazı olarak yazı böyle. Yani şekillendirir böyle. Nedir yılan? Sinsi düşman muhtemelen böyle. Sinsi düşman böyle. Köpek görse mesela bir köpek saldıran bir şey bir kendisine böyle. Tabi bir köpek görse daha kuvvetli düşmanı saldırıyor böyle. Kararsa daha tehlikeli. Aşınma böyle böyle. Mesela köpek görür de böyle ama küçük köpek görür. Benim bir hafif avlar. Demek ki önemsiz bir düşmanı buna birkaç söyleyecek. Önemsiz bir şey yani böyle. Anlamı geliyor böyle. Sadı Yakup Aleyhisselam tabi oğlu istediler Yusuf Aleyhisselam'ı götürmek kura. Giderken kura giderken böyle. Korkarım da ona kurtu yemesin, onu kurtarırım muhtemelen şimdi böyle böyle. Tabi ne yaptı bunlar? Bunu değil mi? Atla kuyuya mı? 10 tane. 10 tane abisi oluyor böyle. 12 kardeşi. Biri dünya evde kaldı. Küçüktü o. 10 tanesi. Neden? Kıssançlık. Haset kıssançlık muhtemelen böyle. Yakup Aleyhisselam en çok Yusuf'u severdi. Peygamber de olsa bazen insan bunları tam adı yapamıyor bazı meslep yapmamalı böyle. Yani elde olmayan bir sevgi bu muhtemelen böyle. Biri ne yapıyor? Daha fazla seviyor bunların bu şekilde. Bir de şu oldu şimdi böyle. Yakup onlara bir açık onlara muhtemeler. Dedi ki oğullarına korkarım onu kurta yemesin. Tamam dedi. Onu atla kuyuya. Yakalara bir kurt muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam gönlümü çıkarmıştır atarken kuyuya. Uzun gömlek yerdi onlar şöyle. O gömleğini bir hayvan kestiler. O başka bir hayvan kestiler. Yusuf Aleyhisselam gömleğine kana bulaştılar böyle. Bir de kurt yakaladılar. Bağları kurdu. Getirirler. Akşamdan sonra geç geldi. Ağlara geliyorlar. Ne oldu? Baba biz avdayken, oyalanırken Yusuf Aleyhisselam bizim eşyamızın başına bırakmıştık. O anda bu kurt gelmiş ona. O kurt getiriyor. Bu kurt gelmiş. Yusuf parçalanmış. İşte bu kanlı yönü bakınız. Kan üstüne böyle. Şöyle baktı. Sübhanallah. Yusuf'un parçalanmış ama gelmek sapasağlam. Onu akıl edememiştim. Açık vermiştim. Tabii sapasağlam. Sordu kurda. Ya kurt neyse Yusuf'u yedin. Tabii konuştu peygamberle. Ya Nebi Allah. Allah bize peygamberlerin evlatlarına da beden haram kıldı. Ben senin Yusuf'u görmedim bile böyle. Görmedim bile. Ben çok rızkı için gitmiştim. Bunu da bir yakaladılar. Benim çoğu için aç yuvada şimdi beni. Yeni doğmuş ya böyle. Ortam tam bu şekilde. Şimdi şuradan geldi rüyadan. Bu konuya girdi tabii böyle. Açtı biraz konuyu biraz bir gerçi ama. Dedi ki bana ben bir rüya gördüm dedi bana bu şimdi bu. Dedim bir sonra bakayım. Söyledim baştan rüya dedim tahmin. Kesin değil. Yani tam bana güvenmeyelim rüyama, yorumma. Bir tahminim bu. Bazen tutuyor şey böyle, rastgele. Arabasına binmiş, bir yere gidiyor. Yola çıkmış böyle. Bir de araban bozuldu birdenbire böyle. Araban birdenbire bozuldu. Durdu araba dedi böyle. Çalışma araba böyle. İndir dedi böyle. Açtım dedi kapağını kapağı böyle. İşte karışım derken böyle araba bile çalıştı birdenbire araba böyle böyle. Bindim sonra gittim gene. O anda da böyle bir gönlümü verdi benim böyle. Sen de bir işe başlamışsın. Benim bir işe başlamışsın. Bu iş bir arada bozulmuş, durmuş bu iş. Ama yine olacak bu iş. Rüyaya göre tabii. Bilmiyorum başka böyle. Bu iş yine olacak böyle. Bu devam edecek bu. Bakın böyle böyle. Güldü bu. Ne oldu? Ben de bir de sürdüm ışınlanayım bir işte dedi böyle böyle. Işınlanı sürdü. 15 gün düğüne kalmış. Yer tutmuşlar. Davete basılmış. Dağıtmış bunlar bu şekilde böylece. Yalnız bu konulmuş önceden. O kıza konuşmuş böylece. Örtünme şartıyla alacak bunu böyle. Şart koşmuş böyle. Tamam şu an mesela karışamam. Baban mesul, sen mesul, şu anda bir annem mesul böyle. Ama diye evlenince ben sana sorumluyum. Ben diye yeni günah bana yeter. Ben seni kaldıramam. Örtün üstüne evim bu şekilde. Kızı hiç, bunu kızdan zaten geliyor, teyze elime geliyor böyle. Bu da kızla kabul ediyor. Tamam, el kapanırım ben bu böyle. Söylemişse bu şekilde böylece. Bu şekilde söz yapılmış, ne yapılır derken böyle. Davetiye basılmış, dağıtılmış bunlar böyle. Kız bunu açıyor telefon. İşte ismi neyse şu şu efendim diyor böyle. Ben diyor çok kendimi zorladım evde diyor. Örtmeye kalktım diyor. Ama ben örtülemeyeceğim böyle böyle. Ben sıkıldım, bunaldım, daraldım ben. Uyuyamadım gece böyle böyle. O kadar zor geldi ki bana diyor. Örtülemeyeceğim ben diyor böyle böyle. Peki ne yapalım şimdi? Hadi sen bilirsin ben yani böyle. Yani ben örtülemeyeceğim böyle böyle. Yani. Kendim çok zorladım kendimi böyle diye. Örtülemeyeceğim ben böyle diyor böyle. O zaman ben hiç alamam ben böyle. Bu iş onun kalsın. Arzu sen bilir istemem. Tam seni bırakma. İstemem seni böyle. Ama örtülemeyeceğim diyor böyle. Kendim zorladım mı kendime diyor. Örtülemeyeceğim ben diyor böyle. Kara bir bunlar. İyilik vermiyor. Tatlılık böyle. Bırakmış böyle. Dedi böyle böyle. Ben onu bıraktım dedi böyle. Dedim kendisi alacaksın böyle. Rüyana göre. Madem evet bu bozulmuş iş. Durmuş. Ama demiş uzun sürmemiş bu. Arabayla çalışmış. Niye gitmiş ol böyle? Seni alacaksın. Nasıl alayım peki? Örtülmüyor. Ya ben. Örtme alma tabi dedim. Haram günah mısın böyle? Nasıl onu alabilmem, bilemem bu şekilde. Bu devamlı kıza muhteremler diyor, böyle böyle bana geldiğini söylüyor. Böyle böyle rüyam yorumladı böyle diyor. Olsa da böyle böyle diyor. O anda kız diyor ki, o zaman gidelim beraber onun yanına görüşelim bakalım diyor mesela. Köye. Beraber geldiler. Kız öğretmen. İlkokul öğretmeni. Beraber geldiler. Açık tabii böyle. Evin önünde baş oturuyor yazındı böyle. Otur yanımıza böyle. Ben o eşi olacak kişiyle konuşuyorum. Şimdi kız öyle bir şey var ki böyle, yani sanki bana hemen kapağından bahsedeceğim. Onda öyle bir ön yargısı var kendisinde. Kendi hazırlanmış böyle. Yani patlayacak, tepki yapacak birden birden böyle. Öyle yapısı var onda böyle. Onu böyle. Konu girmedim. İmanlı meseleyi gördüm. Allah azametini, kudretini, Rabbi alemin olduğunu böyle. Yeri göğü yaratığını böyle şey. Onun kuluyuz böyle. Bunlarla bu iman konuları girdim böylece. Hiçbir şey bana sormaya konuşmadım ben böyle, kız böyle. Kaldı gitti bunlara böyle. Ertesi günü evin önünde benim bir Ahmet Hacı vardı. Evliliğine bilirler. Çoğu gelip komşular, toplanıyor komşular da orada böyle. Benim hanım da orada, kadın da orada böyle şeyle. Ben içerideyim. Benim hanım geldi, dedi ki bir kız geldi, benimle görüşmek istiyor. Ben girin bakalım beraber. Tam tesettür o tane böyle. Yani sanki doğuştan tesettür yaşamış. Tam tesettür böyle. Hava da sıcak, hava sıcak o gün böyle böyle. Muazzam o gün hava sıcak. Yanıyor her taraf. O parüsü tam ayağın topuğuna kadar böyle böyle. Parüsü tam tesettür böylece. Gel selamun aleyküm selam. Ben tanıdım mı tanımadım dedim ben. Dün ben gelmedi mi? Öyle gelin bu sefer tabi. Sevindim bu sefer muhtemelen böyle. Elhamdülillah. Bak Allah'ın takdiri muhtemelen böyle. Yani bu bak rüyada bunu bir gösteriliyor muhtemelenler. Yani aslında bunlar kadere bağlantılı. Rüya muhtemelen böyle. Yani onun kaderlerinde erinecek bunlar muhtemelen bak, değil mi böyle. Ama arada bozulacak değil mi? Şu an bozulacak bu şekilde. Yani bir sebep görecek. Örtecek bunları bu şekilde. Şimdi açık gezen kızlarım, hanımlar muhteremler tabi. Allah örtüm nasip etsin inşallah muhteremler. Ben onları acıyorum ben böyle böyle. Yani bakıyorum onu Rabbim yaratmış, hep yaratmış Rabbim muhteremler böyle. Onu Allah ne güzel yaratmış kişiye böyle. Kaşı, gözü, ayağı, tapu sağlam böyle yaratmış Rabbim böylece. İnsan yaratmış Rabbim. Bizi yaratan muhayyer. Yerin yapar. Fe'alima yürüyün. Fe'alima yürüyün. Al dedim yapar mı? Mesela kedi mi? Neye kedi oldu? Kendi isteyelim mi kedi oldu? Ya, koyun, keşi, kuru, canavar. Ya. Kimse isteyeli olmadı. Bismillah yaratmadılar böyle şey. Bir Allah dostu giderken bir yere, bir köyün etrafından geçerken köyde düğün varmış böyle. Bakıyor tabii senin kızlar genelde kapalı ama işte bazıları baş yarım açmışlar, şey yapmışlar böyle. İşte başlıyor böyle. Ha öyle başlıyor bu işte o dönemde. Yavaş yavaş başlıyor böyle. Açmışlar bu şekilde. Şöyle bakıyor birisine başlığını açmıyor biraz böyle. Onu görünce ağlama başlıyor muhtemelen böyle. Niye ağlıyor amca diyor buna kızlar böyle. Yavrum seni acıyorum biraz bir ya. Acıyorum seni. Yazık sana be kızım biraz böyle. Yani şu tenin de yaran, o cehennemde dayanamaz kızım. Dayanamaz kızım biraz böyle ya böyle. Nasıl yakacaksın kendine biraz böyle böyle böyle. Ya yanacak mı Allah korusun muhtemelen böyle ya böyle. Şimdi her ibadetin bir karşılığı vardır. Dünyada da var, ahirette var. Her ibadet muhtemelenler. Örtünmek olsun, zikir olsun, Kur'an okumak olsun, namaz olsun böyle, hayır hasenat olsun böyle. Eğer Allah katına kabul olmuşsa, onun bir karşılığı vardır böyle. Dünyada ne de böyle? Dünyadaki sağlık, sıhhat, afiyet, huzur. Böyle. Rahatlık muhtemelen böyle. Neden? İnsan yaratığı amacını yaşadı mı, tatmin oluyor muhtemelen. Mesela bir vahşi hayvan yakalansa ormanlarda, getirirse hayvan bahçelerine, sizliklere şöyle getirse böylece, hayvanı da tatmin olmaz mı? Yani. Ne kadar ona hazır gıda verirse, ne kadar temiz bakılsa, yani veteriner özel onunla ilgilense bile, hayvan tatminsiz muhtemelen böyle. Ne istiyor? Doğal yaşamını arıyor muhtemelen böyle. Orman olacak değil mi hayvanlar böyle? Ağaçlık olacak, orman olacak, orman olacak böyle, kuşlar olacak, şu olacak, bu olacak, bu şey böyle. Onu istiyor muhtemelen böyle böyle. Balık ne istiyor muhtemelen? Balık mesela kıyıya vurdu. Dalga getirip vurdu. Kaldı, gidemedi böylece. Çırpın, çırpınır. Ne istiyor? Suya dalsın muhtemelen böyle. Suya daldı mı? Onun doğası o. E suya düşen, kardeşlerin bir hayvan, insan ne yapar? O da işte kuyuya çıksın. Böyle. O da çırpına kuyuya çıksın mı? Oh bir rahatan mısın böyle? Rahatan böylece. Şimdi insanın doğasında örtülme var, tesettür var. İmanla ilgili. Haya var, haya mı der? Haya. Nedir haya? Utanma duygusu hissi mi der? Böyle. Yani kendini böyle erkekten sakınma böyle. Evet, beni sakınma mı der? Hatta bazı çocuklar doğuştan vardır bu çocuklar. Doğuştan mıdır evlen? Yani çocuk vardır. Yani annesi mesela altını bezleyecek. Çocuk bir şey anda utanır. Çocuk mudur? Ağla işte utanmam ben be bak. Daha çocuk. Mesela 6 ayı bir yaşta mı? Her neyse mesela böyle. O çocuktan öyle doğuştan fıtri haya, hayası vardır. Böyle. Başka anda aşamaz ezilir. Aşamaz böyle böyle. Sakınma gerekiyor. Şimdi bir insan açı gezen ki şimdi o açı gezenler şimdi güneş ve rüzgar böyle deriyi bozuyor muhtemelen böyle. Deri yıpranıyor muhtemelen, deri yıpranıyor muhtemelen böyle. Deri bozuluyor muhtemelen böyle. Erken yaşlanma olur, erken yaşlanma muhtemelen böyle. Ve diğer hastalıkları başlar muhtemelen böyle. Güneşin ötürü ışınları bilhassa böyle. Hatta deri kanserine götürmeden ben. Deri kanserine götürmeden. Yani güneşe karşı oldum böyle. Güneş ışınlara karşı böyle. Şimdi giderim mesela plajlara gidiyorlar. Değil mi? Güneş var. Şurada yatıyor kumlara böyle. Güne banyosu yapıyor. Ne, onun aklına göre böyle, böyle. Yani hem deri bakın deri çabuk yaşlanıyor. Yıpranıyor böyle. Hastalanıyor böyle. Örtülü kadın ne olur muhtemelen? Derisi hep taze olur, canlı olur muhtemelen böyle. Daha genç görünür, yaşlandı zaman da böyle. Yani abdest alıyorsun, devamlı böyle kılıyorsun, namazını kılıyorsun böyle. Yüzde buruşmaz muhtemelen böyle böyle. Muhtemelen böyle. Yani abdestsiz bir kadın açta geziyorsa, yaşlandığı zamanla bakarsan bütün yüzü buruşmuştur muhtemelen böyle. Saçı bembeyaz olmuştur, hanı açık ama. Öylesi var muhtemelen, Allah Allah ya. Yani yola gelmeyen gel Ebu Cehil adamı. Allah korusun böyle ya böyle. Bakıyorsun otobüsü binerken gördüm bazı böyle. Kadın zor biniyor arabaya. Aşlanmış saçları bembeyaz hatırlıyor böylece. Yüzüce buruşuk. Zaten buruşuyor muhtemelen böyle. Yani açık gezen kişilerin böyle. Abdest almıyorsa yüzü çabuklar buruşu çabuk muhtemelen böyle. Buruşu böyle böyle. Hala açık almadı. İnadım ben böyle. Allah korusun böylece. Bir de ne var muhteremler? Giysilerden böyle de doğal giysi. Doğal giysi muhteremler. Yani gün hastalığının çoğu buradan kaynaklıyor muhterem. Nasıl doğal gıda gitti? Doğal giysi gitti muhteremler. Yani doğa gitti muhteremler. Hava da gitti. Demir gitti muhteremler. Hava da kirli böyle muhteremler. Bizim Mevlam buyuruyor. Araf 26'da Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları. Bak burada Mevlam buyuruyor. Ey Adem oğulları. Bana kim gülüyor böyle? Hristiyan bunu dahil mi? Yani ya Adem onu dahil böyle böyle. İnsanı kapsıyor bak onu böyle. Ya beni Adem. Ey Adem oğulları. Aleyküm libasen. Ben sen gökten libas indirdim. Gökten indirdim böyle. Giyisi indirdim böyle. Yuvası atüküm. Edip örten. Ve libasen verişa bir de süslü eşya indirmek gibi böyle. Nasıl indi muhteremler? Şimdi doğal giysiler dört maddedir. Yani böyle. Keten, pamuk, ipek yün. Yani böyle. İkisi bitkisel, ikisi hayvansal. Yani böyle. Şimdi keten, pamuk nasıl? Evet, bitki. Gökten pamuk inmiyor muhtemelen böyle. Gökten dokunuş kumaş inmiyor böyle. Ne yapıyor? Pamuğa gerekli elemente iniyor. Yağmur suyu beraber muhtemelen. Yani yağmur suyu çok hikmetleri var. Çok muhtemelen böyle. Yağmur suyuna böyle böyle. Mesela gök taşları yağar gökten. Altında çarptığın bunlar. Yani taş olanlar parçalanır bunlar böyle. Toz olur bunların bazıları böyle. Ne kadar çok göktaşı yağarsa o kadar bereket olur derler muhtemelen. Neden? Yağmur suya bunlara yağışa iniyorlar. Gökteki gazlar yağmur suyla beraber iniyorlar muhtemelen böyle. Hatta ondan önce parçalanıyorlar. Yani bir laboratuvar gibi böyle böyle. Gökte. İşlem oluyor muhtemelen böyle. Yani ne sır ne sıvı muhtemelen böyle yani. Yani geçen aklıma geldi muhteremler şöyle. Oturuyorum evin balkona şöyle bakıyorum böyle. Ya Rabbi nasıl yürüsem bu yani dünya yönetiyor muhtemelen böyle. Atmosfer, o gazlar muhtemelen böyle. Yağmur yağacak, bulutlar, hava su ısınacak, buharlaşacak. Rüzgar edecek, bulutlar sevk edecek. Nereye gideceğiz gidecek bunlar bu şekilde. Bu kadar okyanusta denizler. Bu kadar canlı varlıklar, çeşitli çeşitli balıklar görünmeyen. Ta dibinde gezen var mı? Okyanusun binde var. Yukarı yaşayamaz mı? Böyle böyle böyle. Ormanlar. Yani sırf şu dünyayı yönetmek. Yani benim çaltacak mıdır ben düşünüyorum ben. İnsan değil mi böyle? Hepimizi görecek. Karnımızı o çalışıyor mıdır ben böyle? Böyle böyle. O yaratıya gıdamız mıdır ben böyle? Yani bırakın evreni. Bırakın ayı güneşini mıdır ben böyle? Gökte bırakmış gibi böyle. Yani su dünyayı yönetmek ne kudret değil mi öyle? Böyle. Ama Allah'a kan dünya bir zerre değil. Yani Samanyolu galaksiyonun da dünya bir zerre değil. Samanyolu galaksiye. Ne çapı? 100.000 ışık yılı. 100.000 ışık yılı çapı. 100.000 ışık yılı. Yani insan 100.000 sene yaşarsa, 100.000 sene yaşarsa, insan ışıkla girse ancak bir şey geliyor Samanyolu. En ufak galaksi bu Samanyolu muhtemelen. Yani şu alemi yaratan muhtemelen böyle. Şu dünya değil mi muhtemelen böyle. Her bir tek tek yaratan Mevla muhtemelen böyle. Onu hayatı veren ya böyle. Bu kadar karıncaları, kınları, bunları, böcek, örümcekleri, uçan kuşları, hayvanları, şunları, bunları böyle görünen, görünmeyen böyle. Mesela bir virüs çıktı mı? Korona'da bir virüs çıktı mesela böyle. Dünya arası kaldı böyle. Top, tüfek, füzeler, müze, uçak gemileri muattal. En iyi korunan ülkeler böyle. Radarlar, madarlar, cihazlar böyle. En güzel korunan ülkeler. Uzun menzilli o füzeler, şunlar bunlar böyle. Hepsi başkanı var böyle ya. Ya o da böyle. Bir zerre, zerrenin de zerresi virüs muhtemelen. Hücraptan 1 milyon defa daha küçük virüs muhtemelen böyle. O kadar küçük, küçük, küçük muhtemelen böyle. Ya. İşte Rabbim muhtemelen abi Rabbim böylece. Rabbim ne takdir etmişse ezelde, ne geliyorsa ona göre gökten yağmur geliyor muhtemelen böyle. Bazı sene ne olur, bazı sene bu sene olmadı fasulyeler. Yağmur yağdı mı? Yağdı. Kabak oldu mu? Oldu. Domates oldu mu? Niye olmadı fasulye? Olmadı bu sene böyle. Bu sene kirazları iyi olmadı. Bu sene ayvalar olmadı. Neden olmadı? Gerek ki eleman gelmedi gökte muhtemelen ya. Ya gökte, nere oluyor mu gökte muhtemelen ya? Nükleer santral var orada gökte muhtemelen ya. Hele bulutların çarpılması. Ya muhtemelen, şimşekler. İki bulut geliyor karşılıklı. Artı eksi ama. Aynı elektrik yüklü olsun ben bunu iterler. Ben böyle. Bir çekim olur ben böyle. Bunlar birine boşanması gerekiyor. Nasıl boşanacak? Arada iletken var, iletken böyle. Nemli hava lazım arada muhtemelen böyle. Kuru havada olmaz ama şimşek mi? Yazın olmuyor fazla muhtemelen. Kış mı var böyle? Yani. Kuru havada olmaz muhtemelen. İletken lazım. Bak, yani. Artı eksi burada karşılık, tam karşılık gelirler bunlar bu şekilde böyle. Birdenbire boşamalı mı? Ya. Ne diyor buna? Kısa devre var ya. Kısa devrede bir şey böyle. Yani artı eksi böyle. O anda bir şimşek sakıyor. Kaç binleri ısı muhtemelen böyle. Lazım mı? Lazım. Vallahi billahi lazım muhtemelen. Allah'ın boş yer yaratmadı ben ya. Lazım muhtemelen. Neden? O anda gazlar başka bir dönüşü olur muhtemelen böyle ya. Azı gozu şunlara bunlar başka bir dönüş bunlar böylece. Yani bunlar oluyor. Yağmur suyla beraber bunlar yere inecekler bunlar muhtemelen böyle. Yani yeryüzünde bu sene ne olacaksa ona göre o işlem yapılıyor gökte. Geri geleyim. Demek ki kerten pamuk da gökten bir libas olarak giysi olarak gelmiyor. Top top gelmiyor gökten. Yağmıyor gökten böyle. Gereken bak yağmur, elementer gökten böyle. Gelir böyle. Pamuk oluyor, kerten oluyor bunlar böylece. İlk giysi bunlar muhteremler. Kerten ve pamuk. Bunlar böyle böyle. Eskiden pamuk yağı vardı çok. Çiçek yağından fazla vardı. Pamuk eski vardı böyle. Bir de ipek ve yün. İpek nedir? Koza, böceği. Bak ya. Rabbim o görevi ona vermiş. Verme bakma böyle. Tırtıl. Tırtıl böyle. Dutu yaprağı yer. Başka yemez be. Su içmez ama ben böyle. Hiç su içmez böyle. Çok yaram ben böyle. Ay, oburdur bir şey böyle. Durmadan yeri böyle. 24 saat böyle. Dutu yaprağı yer yer yapmıyor ya böyle. 4 sefer gömlek değiştirir böyle. En son değiştikten sonra artık yemez başka bir şey. Bırakır. Koz örmeye başlar. Üç günde onu örür. Üç günde örür böyle. Başını döndürür, döndürür böyle. Peki nasıl onu döndürüyor böyle? Başında var mı böyle? Hemen şeyin altına batıyor. Bir boru böyle. İnce boru var. Orada özel bir sıvı geliyor onda. Böyle. Sıvı geliyor böyle. Yani düşün de ben şaşırdım muhtemelen böyle. Tırtı onda kendisi küçük muhtemelen böyle. Koz ondan kaç kat büyük. O kadar sıvı da geliyor. Su içmiyor kendisi. O kadar sıvı neden geliyor muhtemelen böyle. 30 bin defa dev başını çıkıyor bu. 30 bin defa dev başını çıkıyor böyle. 30 bin defa muhtemelen böyle. 800 metreyi buluyor ipini baştan başa. Kopmadan böyle. Onu örüyor, örüyor, örüyor. Yani bir nevi yatak fıstığı gibi elime böyle. Onu ördüğümü uykuya yatar muhtemelen böyle. Yatar. Sonra ne yapar? Bu çıkmadan uykuda uyandığımı çıkması gerekiyor. O zaman kelebek oluyor muhtemelen. Kanatlanıyor bak muhtemelen. Nasıl oradan çıkıyor böylece? Çıkma zamanına gelip böyle. Yine bir sıvı veriyor. Kozu yumuşatıyor bir yerine. Dilip oradan çıkıyor muhtemelen. Deneyim başlıyor böyle. Bir sıvı veriyor. Kozadan bir çıkacak yerine, direkt yerine böyle. Orası yumuşuyor. Oradan çıkıyor bu şekilde böylece. Ne gerekiyor şimdi böyle? Onu dilip çıktın mı? Düşüyor kalite. Düşüyor muhtemelen. Çıkmam daha önce gerekiyor. Eskiden güneşleme yapardı kozlar. Güneşleme yaparlarmış. Güneşleme. Hayvana hiç eziyet vermiyor muhtemelen. Kozlar güneşe konuyor. Orada ölüyor bunlar muhtemelen böyle. Günümüzde ne oluyor? Atıyor kazanan muhtemelen. Kana kazanan böyle. Böyle atılıyor. Hayvanlar bağırıp ölüyor orada. Şimdi günümüzde böyle böyle. Ama bu ipek var. İpek muhtemelen. İncilik böyle bak. Bu nasıl örüyor muhtemelen çıkarken böyle. İşte bir sıvı geliyor. O sıvı oksijen tam ettiği anda katılaşıyor. İnce ipek oluyor bak. Adam kozisi muhtemelen böyle böyle. İpek oluyor böyle. Bu doğal ipek muhtemelen böyle. Bir de yün tabii böyle. Şimdi genelde Arabistan'da deve yünü. Böyle. Bizim buralarda soğuk yerlerde koyun yünü. Neden muhtemelenler? Şimdi koyun yünü sıcaktır insanı. Deve yünü de ısıyı geçirmez. Bak muhtemelen böyle. Yani Arabistan'da deve yününden yerinden böyle hırka yap, bir şey yap böyle. Hatta eskiden çadırları da yaparmış deve yününden. Çadır yapma böyle. Sen klimalı muhtemelen böyle. Üstü şöyle yanıyor. İçine gir. Klimalı çadır muhtemelen böyle. Deve yünü vermiyorsun. Böyle. Şimdi gelin inşallah doğal giysilerin insana yararına. Allah insanı bir yaratmış. Onu Allah yaratmış. Böyle. Bu anı var böyle. Cildi koruyor bunlardan böyle. Yani bir insan keten, pamuk yerse İpek yün tabi dair bunlara böyle. İç giyişeceğim ama baştan. Bunlar böyle. Cildi koru muhteremler. Damı uyarıp kan dolaşımını kolaylaştırır. Bak. Damı uyarıp kan dolaşımı kolaylaştırır muhteremler. Bak muhteremler. Damı attık adetliklerini önlüyor. Deri hastalığını önlüyor. Enerji akımı düzenliyor. Bilhassa bazen alerji olan insana bazen alerji, kaşınma olur böyle böyle. Bunlar ne giymesi gerekiyor? Keten pamuk içine giymesi böyle. Keten pamuk böyle. Bakın cildi koruyor muhtemelenler. Damı uyarıyor. Kan dolaşımını rahatlatıyor böyle. Enerji, alerji karşı da çok faydalanan böyle. Yani doğal giysi. Keten pamuk. Hem ucuz muhtemelen. Hem ucuz böyle böyle. Bunlar böyle. Günümüz tabunlar böyle. Hep terşere böyle. Yalnız ipeğe gelince ipek erkeklere yasak muhtemelen böyle. Bizlere. Erkek yasak ipek böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ehazi Hariren Peygamber elinde ipek aldı. Çıktı, minbere çıktı. Hüzali fi yeminiye onu sahiline aldı. İpek. Artık bez, neyse böyle, bir şey aldı böyle. Ve zeheben fi şimali, bir de altın aldı, onu sahiline aldı. Peygamberimizin bir elinde, bak, yani Peygamberimiz ümmetine tebliği, bak çok farklı muhtemelen böyle. Yani söz yetmiyor demek ki bazen böyle bak. Yetmiyor böyle. Bir Resulullah peygamber böyle, Eshab-ı Kiram böyle. Söyleyiver değil mi onu? Yok. Bak. Onlar demin getirmiş yanına peygamber. Yanına getirmiş peygamber. Bir elini aldı, ipek aldı. Bir elini altın aldı. Minbere çıkmıştır hem de bak. Sümme kâle. Sonra şöyle buyurdu. İnne hazeyni şu ikisi. İkisi ipek ve altın. Haramın ala zükür ümmeti, ümmeti erkeni haram bunlar. İkisi, halis ipek, altı ümmetinin erkeklerine bak. Bak, ala zükür ümmeti, erkeklerine haram mı? Kadına helal. Böyle. Kadınlara altın, her türlü takılar da helal. Buna sakınmak şartı çatıya böyle. İpek de helal. Böyle. Erkeklere ipek, halis ipek giymek haram oluyor böyle. Altın da takmak böyle. Şimdi günümüzde de başlıyorlar bazı erkekler. Yani ne bileyim muhtemelen böyle bir taktik çirik böyle bir. Asayeti unutma böyle. Dinden kopma böyle. Unutma böyle. Yok küpe takanlar. Yok efendim hele birisi altın yüzük. Bu çok yaygın bu. Altın yüzük muhtemelen böyle. Altın yüzük kadar bir sahabe-i kiram buyuruyor. Hadisin baş almıyor mu? Kısalması böyle. Ria hatemen min zehbin fiyedi rejülün. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte baktığı bir adamın elinde altın yüzük var. Tabi sahibi daha her şeyi bilmiyor tabi birden bir tane böyle. Erkek elinde altın yüzük. Fenezeahu. Peygamber çekil aldı elinden parmağından. Peygamberimiz çok halim senin yumuşak mı tabi böyle. Öyleyken bakma böyle. Peygamberin davranışı böyle. Yani bu kadar bir zarar demek ki böyle. Peygamberin hiç sormadan böyle. Belki onu da istemeden böyle. Peygamberin çekti aldı böyle. Nizah et böyle. Çekerek aldı böyle onu böyle. Aldı. Fetarhav attı onu. Meşritte attı mı tabi böyle. Kaldı attı mı tabi böyle. Bak. Yani bak onun malı böyle. Kulak var mı? Bak demek ki haram olan şeyi buna izin var muhtemelen. Atma böyle. Haram böyle. Ve onu eline çekti aldı. Ve onu kaldı attı böyle. Petrahu. Ve kale ya ehadüküm cemmeti minnarin. Sizden biriniz parmağınıza ateş takmak bir şeysin böyle. Bak. Cemmeti minnar. Cemre ko ateş böyle. Hiz aluha fidihi. Yani nasıl Yani demek altın tapmak ateşten bir kor, ateş kor. Yani ateş, kıpırdı kor muhtemelen, onu takmış parmağına. O tehlikeli muhtemelen, bakın böyle böyle. Yani bir insan elinde altın olduğu sürece uyurken bile günah giriyor. Yattığı yerden. Ama takın muhtemelen böyle. Uyurken bile erkek. Kadın helal muhtemelen, bak böyle. Fekî ile lirecülü. Hadis-i Şerif Müslim'de. Peygamberimiz gitti. Tabi. Dedi ki orada sahabe onlar, camisi onlar. O altın yüz sahibine. Dedi al onu da, altını da. Onu bozdur, başıya kullanmasın bu şeyi, bunu böyle bak. Ziyan almasın burada böyle. Vallahi almam dedi böyle. Resulullah bunu Allah attı, almam. Onu sürmedi muhtemelen böyle. Yani o anda fakir oldu halde, çok yoksul oldu halde sahabeler. Altın yüzünü almadı muhtemelen böyle. Resulünün attığına göre onu, ona vermedi onu, baktın mı? Al bunu, çok güzel ekmek al demedi muhtemelen böyle. Altına göre. Yani Peygamberimizin bu davranışına ne anlıyoruz burada böyle? Bu kadar zararlı oldu altın yüzüğünün. Zararlı altın yüzük böyle. Bir de yapıya sentetik giysiler şimdi. Günümüzde çıkanlara böyle. Petrol yapılan yine böyle böyle. Yapıya sentetik şeylere böyle. Bedenin enerji dengesini bozuyor muhtemelen böyle. Kan dolaşımı bozuyor bunlara böyle. Bir de sentetik pamuk var muhteremler. Arna biliyorsunuz bazı pamuk kullanırlar. Abdest, malaj kendine böyle akıntıya karşı böylece. Doğal pamuk çok faydalı muhterem böyle. Eğer sentetik pamuk olursa bu da zarar muhterem böyle. Eğer rahim kanser götürebilir, Allah korusun böyle. Kullanmak gerek onlara böyle. Bir de dar pantolon giyinme muhterem, bakın böyle. Dar pantolon giyinme. Eğer bir kadın dar pantolon, mesela günümüzde diyor da kont pantolon böyle giyen bunlar, bu onların için hastalık muhtemelen. Ve doğum çok zorlaşır onların, doğum muhtemelen böyle. Kaslar gözüküyor muhtemelen böyle. Böyle böyle böyle. Erkeğe de bu zararlı tabii. Hem mikro yanaşıyor böyle. Ne olacak, dış giysi pantolon olsun erkeğe böyle, geniş olacak olsun böyle böyle böyle böyle böyle. Dar olmayacak böyle. Yani kont pantolon giyme gerekiyor bunlara da böyle, bunlara da böyle. Şimdi açık gezen demek ki bir hanım, kız. Allah nasip etsin, öğretin onlara inşallah, olsun ya onlara tabii. Yani yazık olur kendi zavallarım böyle. Yani mezara girince kim pişman ama, ah ne pişman mıdırım ya böyle. Çevresi olabilir, makam mevki olabilir, kadın da olsa böyle. Kadına bakan da olabilir kadın icabında, müdür olsa olabilir böylece. Ama kabe girdiğimde muhtemelen böyle, böyle. Kimse kalmıyor. Gidiyor oraya böyle şey böyle. Günahları saldırıyor. Böyle. Yılan şeklinde görüyor. Yılan böyle. Saldırıyor günahları kendisi, Allah korusun. O an ne pişman mıdır? Nasıl bağırma, çağırma, figan böyle. Bu kabir adamı daha bu. Allah korusun böyle. Şimdi demek ki sağlığına zararlı muhtemelen böyle. Açık gezmeleri, ışınları bunları, tabi zarar veriyor bunlara böyle. Bir şey daha var, nazar var. Nazar muhtemelenler. Şimdi nazar. Nazar, bakış anı böyle. Nazara yan zörü. Tamam, gelip baktı yani. Anlamı geliyor. Yani göz değmesi. Türkçe muhtemelen. Göz değmesi. Şimdi sıradan bir hanım. Normal örtümü gidiyor. Ona bakmaz da fazla muhtemelen böyle. Zaten bakmaması gerekiyor. Bakmaz falan böyle. Ama bir kız, bir kadın. Hele yeni bir model, moda diye böyle daha farklı bir şey giyiyor. Tabii ince giyiyor, çok şeffaf giyiyor. İçi dışı da görünüyor, çok da kısa da görünüyor. Niye böyle yapıyor bu? Bakusunu yapıyor onlara böyle böyle. Onun için oluyor böyle. Haramdan önce yok oluyor kişi, Allah korusun böylece. Fakat bir de nazar mı bu, nazar mı muhtemelen. Gözden bakışıyor. Şimdi göz denen bir şey var mesela. Basar denir. Bak göz muhtemelen. Büyük bir nimet göz muhtemelen. Çok büyük nimet göz nimeti böyle. Şimdi göz, her şeyi insan gözüne görüyor. Her şeyi. Dünyayı gördün mü? ağaçları, dağları, ormanları, yıldızları göz görüyor. Göz ama kendini göremiyor ama. Kendini göremiyor tabii böyle. Yani ayna olmasa, şöyle şeffaf bir madde olmasa insan gözünü nasıl yolu bilemez. Yani göz kendini göremiyor aklına bak ya. Diyor ya bazı işte inanmam görmediğime. Gözünü göremiyoruz ama ya. Ruh var, ruhumu göremiyoruz. Ay insan ol, ne ağır insan, ne ağırsın işte ya. Yaratamadım ben de. Göz kendini göremiyor. Şimdi iki kişi karşı otursalar muhtemelen böyle. Birinin gönüşe baksalar böyle. Fazla bakamazlar muhtemelenler. İkisi rahatsız olmuşlar. Bakamazlar böyle muhtemelen böyle. Yani bir insan doktora muayeneye gitsin böyle. Ben o hasta doktora gitsin özellikle sen bu tarafa bak demem böyle. Yani doktora yüzüne bakar edemezsin muayene muhtemelen böyle. Bakın iki göz, iki birbirine işe bakamazlar muhtemelen böyle. Neden? Gözden bir ışın şu alar geliyor. Şu alar muhtemelen böyle. Gözden geliyor. Şu an geliyor bu şekilde böylece. Bu çok zor işte muhtemelen böyle. Çok. Bilhassa böyle bazılarının nazarı daha çok tutar derler. Doğru muhtemelen. Nazar bakışı böyle. Neden? Bilhassa iri göz muhtemelen böyle. Yani bir insan gözü iri ise biraz böyle. Bak, daha iri ise böyle. O öyle bir şey yok ama. Kusucu değil muhtemelen böyle. Onu kabahat yok muhtemelen böyle. İri göz böyle. Parlak göz. Bir de bazı renkler onu saymayacağım şimdi muhtemelen böyle. O gözlerin nazarı hemen dokunur muhtemelen böyle böyle. Niyeti iyi olsan fayda etmez mesela. Bir anne mesela o tripte bir anneyse böyle çocuğunu çok sever. Olur sever öyle bakar bakar çocuk biraz sonra başlar patlama basar muhtemelen böyle böyle. Nazar muhtemelen böyle. Yani ana baba da olsa iyi niyeti de olsa bir insan böyle fazla baktım böyle gözüne baktım fazla gördüm mü gözde biraz daha iriceyse böyle daha parlaksa bir de belli renkleri var bunların. O renkten yayılan şualar daha zararlı muhtemelen böyle. Ne yapıyor? O çocuğa zarar vermiyor. Nazar oluyor işte böyle böyle. Yani çocuğa mı? Büyüye de, insana da, hayvana da, hatta cansız maddelere muhtemelen böyle. Mesela bazen bakarsın ki böyle evde bir toplantı vardır böyle. İşte birisi böyle göndeki bir bardak ekmiştir masa üzerine böyle. Bakmışım bir tane bardak çatlar, bardak kırılmadı. Durdu yere ben bardak böyle. Ben fark ettim onu ben böyle. Yani durdu yere bardak bir çatlar muhtemelenler durdu yerde ben böyle. Nasıl muhtemelen böyle. Buyuruyor Peygamber Hazretleri, nazar insanın mezara, deveyi kazana. İnsanın mezara, yani ölüme götüren bir hastalık nazar muhtemelen böyle. Nedir nazar muhtemelen böyle? Demek ki fazla bakıldı mı, o şu ne yapıyor? Zehirli şualar muhtemelen böyle. Şualar böyle. Radyasyon yine böyle muhtemelen. Radyasyon muhtemelen saçıyor böyle. Ne yapıyor şualar insana böyle? Hastalık muhtemelen. Önce baş ağrısı başlar. Bütün tamam, kapı ince ince böyle. Gözü karıyor böyle, baş ağrısı, ağzın baş ağrısı, başta patlak gibi oluyor böyle. Stres böyle, sıkıntı, dar, işin boğazdan kalbi sıra patlayacak bunlar böyle. Tabii böyle. Şimdi dışarıda açık saçık gezenler ne oluyor? Tabii kalabalık şehirlerde, halk yoğun olduğu yerlerde ne oluyor? Bunlara bakış dikkat oluyor böyle. Yani haramdan sakınmayan, günahtan sakınmayan kişi ne yapıyor? Bunlara çok dikkatli bakıyorum ben böyle. Yüzlerce göz dikiyor onlara gözleri böyle. Yani araba oturuyor işte otururken böyle onlara bakıyor bu şekilde. Eve giderim muhtemelen oh puh ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım böyle. Nazar oldu muhtemelen böyle. Nazar oldu muhtemelen böyle. Nazar oldu muhtemelen böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri İsteyinizi billahi minel aynı. Bakın peygamber. İsteyinizi billah Allah'a sığının. Min aynı göz yemesinden, nazardan. Allah'a sığın buna böyle. Bir aynı hakkun, bu halktır, gerçek doğrudur. Vardı böyle. Hurafe değil böyle. Hadis-i Şerif var böyle. Hadis-i Şerif İbn-i Macide, hakimde. Yani göz yemesi halktır mutlaka böyle. Halktır böylece. Gözden giden şualar, şöyle böyle. Şimdi bir de düğünlerde, düğünlerde. Şimdi aslında asıl saadette, nasıl düğünler muhteremler? Velime yeme vardır. Sünnet evlenme yeme. Adımı velime yemeğe. Evlenir, erçek günü verilir. Sağ olun. Şimdi ne oluyor muhtemelen? Böyle evleneceği gece gündüzünden veriyor. Akşam gerdeğe girecek, evlenecek. O günden yemek veriyor böyle. Muazzam tabii kalabalık. Her gün ilgilen. Şu buradayken böyle gece bir de salona gidiyorlar. Gelin damat bir arada bu şekilde böylece. Ne oluyor herkese? Onlar da böyle. Hele gelin damat. Yani oyak noktası gözlerin yüzlerce göz. Onlar yapıyorlar. Her hareketleri böyle ediyor böyle. Bu sene ne oluyor? Eve gidiyorlar. Of puf böyle zaten böyle. Ne oldu acaba? Bağlı mıyız? Görev mi yapamıyor? Zaten böyle. Bağlı mıyız? Bim yapıldı. Şu mu oldu? Bu mu oldu? Böyle sıkıntı patlama şunlar bunlar böylece. Kim acile gider? Bak yok bir şey yok. Göremezsin muhtemelen bunlar böyle. Görünmüyor ki acilden muhtemelenler. Tahale bakar. Değil mi? Bir şey yok bir şey böyle. Hoca işi uydurma işte bu sefer. Gider bakıcılara gider böyle. Sapıklara gider. Uydurma hikayeler. Para almak için muhtemelen. Büyümüyor şunu derken bu şekilde böylece. İnsan battıca batar muhtemelen böyle böyle. Bakın her günahın muhtemelen, her günahın dünyada bir zararı var. Bakın. Her günah muhtemelen böyle. Her günah muhtemelen. Ermeni cemiyetinde. Bakın İslam'a göre o İslam'a göre böyle. Bu enerji böyle. Kimse görüp bakmıyor. Hiç böyle. O gün hanım eve gelir. Şey yapar böyle. Akşam gövdene girer böylece. Ona uykusu alır. Bir rahat çıksa böyle. Sabah kalkarlar. O gün mesela öğleniriz. Neyse böyle. Velime yeme verilir. Bu da sünnet olsun böyle böyle. Biz dersine biz de böyle. O gün evlenecek zavallı böyle. Mesela pazartesi günü akşam öğlenir. Pazartesi akşam öğlenecek mesela. O gün bütün gün mutlu. Gelenler, giden arabalar, funda, konvoylar, şunlar, bunlar, ilgilenen gelin dışarı taraftan böyle stres, sıkıntı derken nasıl oluyor bunlar Allah korusun böyle şey. Şimdi bir de kısa bir şey geçeyim inşallah. Tesettürün bunlar birkaç sınıf var bu örtülmede yerine göre bazı böyle. Birincisi eşler arasında. İki eş arasında böyle. Bir erkek hanımla beraber evdeler. Yalnızlar. Ya ufak çocukları var. Fark etmiyor. O zaman bunlar için yok bir sınır. Örtülmedi. Çocuklar küçükse erkek eşi, hanımı buna yalnız ki evde yalnızken bir sınır yok böyle. İşte bir aşırı da bulur onunla evde böyle. Birine karşı böyle. Eğer evde mesela kayınvalide, kayınpederi, kayını varsa böyle veya da kızı oğlu yetişkinse, ergense o zaman iş değişir muhtemelen böyle. Değişir böyle. Şimdi bir anne, bir baba kız onun yanında bile ne yapacak? Örtünecek muhtemelen. Belli yerlerini tabii böyle. Tabii başı kolu açık serbest muhtemelen böyle. Mahrem olduğundan böyle ama tabii bazı örtmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor. Mesela bir kız çocuğu, ergen kız çocuğu muhtemelenler, etiği çok kısa ya şort, en içerisinde böyle. Evde annesi babası var, işte abisi var mesela, şu var bu şekilde, ya misafire gelmişti böyle. İyi zaman ne yapıyor? Ya etek kısa muhtemelen, dizini yukarı böyle. Abinin kıçı görünüyor, çok bunu muhtemelen böyle. Aramadı bak. Yani annesi bile olsa, bak babası da olsa muhtemelen, ablası da olsun böyle, haram muhtemelen böyle. Evde böyle yetişkin kız olgun, bir şey olgun böyle, tesettür gerekir muhtemelen böyle. Yani dizin altına kadar gidecek böyle muhtemelen böyle. Böyle. Yani eğili zamanlar dizi görünmeyecek, arkadan görünmeyecek muhtemelen böyle. Şimdi bir de mahremler diyor var böyle, mahrem yanında. Kim kadının mahremi? Mahrem nikahı ebedi haram anlamına geliyor. Nikah yani evlenme sonunda ebedi haram. Ebedi haram ama. Bir de muvakkat haram var. Ne gibi? Baldızı. Baldızı muhtemelen. Bir insanın hanımı onun nikahındayken, hanım hayattayken kişi alamıyor baldızını. Haram olur muhtemelen. Nikah düşmüyor ona böyle. Zina olur muhtemelen böyle. Ama hanımını boşasa İdittik tanıdıktan sonra alabilir bazı muhtemelen böyle. Hanım verirse hemen ertesi günü alabilir bazı muhtemelen böyle. Ne oluyor? Baldız tam mahrem değil muhtemelen böyle. Yarım mahrem böyle. O da yabancı hükümden muhtemelen böyle. Yani bir enişte bazı tutamaz muhtemelen böyle. Şimdi sarılıyor, yapıyor balon muhtemelen. Derler okyanan fırlamış. Boşan değil bu mikroplar muhtemelen bir son. Değil muhtemelen böyle. Dünyanın ipi koptu muhtemelen. Okyanan fırladı muhtemelen böyle. Haram muhtemelen böyle. Bak, baldız muhtemelen, baldız muhtemelen böyle. Enişte sağdır muhtemelen yok muhtemelen böyle. Bak, bak. Neden? Nikah düşüyor muhtemelen mi? Nikah ebedi haram olacak. O insanın mahremi. Annesi. Sonra öbür annesi, o da annesi. Öbür annesi mesela bak. Bir insanın babası bir kadınla evlense, babası o kadını boşasa bile o çocuğun günü evi annesi, annesi gibi okumaya bakmıyor. Böyle. Evi annesi, süt anne. Süt anne. Ve bir de kayınvalide muhtemelen böyle. Hanımın annesi böyle. Yalnız kayınvalide konusunda kayınvalide genç olsa muhtemelen böyle. Biraz sakınma gerekiyor böyle böyle. Eğer damat kayınbeyi arasında birbirine sarılırsa, öperken, şaparken böyle iki taraftan biri bir şey duyarsa bu sefer hanımı kendisine ebedi haram olur muhtemelen böyle. Ebediyem de. Sonra ne oluyor? Ben nikah alayım diye, aklına evliyim diye böyle. Çocuk da veli zina oluyor. Çocuk da doğan çocuk ne oluyor? Çocuk veli zina muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Yani böyle olduğum veli zina ahlak bozuluyor muhtemelen. Allah korusun böyle. Mahrem yanında işte kadının mesela amcası, dayısı, amca oğlu değil ama dayı oldu ya muhtemelen böyle. Amca oğlu, dayı oğlu, teyze oğlu, hala oğlu, bunlar yabancı mı tamam mı? Tamam böyle ya. Yani o efendim yabancı değil o böyle. Mahrem değil mi tamam? Nikah düşüyor. Biz almayız, alma. Nikah düşüyor mu tamam böyle? Düşüyor tamam böyle. Demek ki babasının babası, oğlu varsa oğlu, tabii erkek kardeşi, kız kardeşinin şu erkek çocukları böyle. Bunun ikisi mahremleri bunların böyle. Bunların mahremleri. Kadının bunların yanında başı açık olabilir. Kulu kısa olabilir muhtemelen böyle. Ayağında böyle eteği uzun olmak şartı olabilir yanı böyle. Yani ev kıyafet onun yanına oturabilir mahrem yanında kişi böyle. Yanınıza kalabilir böyle. Mahrem yanında böyle. Ama amcaoğlu geldi mi? Dayıoğlu geldi. Mesela amcası oturuyorlar beraberce böyle. Amcaoğlu geldi. Hemen kalıp gidecek muhtemelen. Kaçı gelecek mi tren böyle? Bak. Ya, teyzesinin oğlu geldi değil mi? Teyzesinin oturuyor mesela. Oturuyor böylece. Teyzesinin oğlu geldi. Ne yapacak? Hemen kalkacak. Kaçacak oradan. Gelecek mi çıkacak mı tren böyle? Yalnız kamuda aram tabii gene böyle bu tren böyle. Derler ya harem selamlık İslam'da. Harem selamlık mı tren böyle böyle. Yani mesela geldi mi harem selam böyle. Tamam. Kalınlar buyurun musun buraya? Nasıl buyurun buyurun. Uygulanacak muhtemelen böyle. Efendim ya biz bir günümüzde böyle, bizim kalbimiz temiz. Yalan muhtemelen. Vallahi bile yalan muhtemelen böyle. Nereye çıkıyor işin altına muhtemelen çıkıyor böyle. Yalan muhtemelen böyle. Yine bir kadın mahremin yanında amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu ya da eniştesi mesela eşinin kocasının yani kardeşi, abisi neyse mesela bunlar bak bunlar yabancı bunlar muhtemelen kadar böyle. O yanda ne yapacak bana? Otom ev kıyafeti otom oturumdan böyle. Otom bunlar yanında böyle. Erkek çocukları da 10 yaşına gelince muhtemelenler artık örtülmesi gerekiyor bunların da böyle. Kısa giymemesi gerekiyor. Yani aslında daha küçükten başlansa o zaman çok kolay gider muhtemelen böyle. Yani kız olsun, erkek olsun böyle. Daha küçük yaşından böyle normal ve güzel bir örtüye alışırsa o örtüsüz duramaz zaten. Şimdi insana mahsus dedik bu örtülme, tesettür. İmtihan gereği. Rabbim hayvanlara kıl veriyor, yün veriyor muhtemelen böyle. Her tarafı kıllı yün değil muhtemelen böyle. Ya. Bize abim deri vermiş mesela. Rabbim dilemem bundan bu şekilde böyle. Ne gerekiyor? Giysi muhtemelen gerekiyor böyle. Demek ki mümkünse doğal giysi muhtemelen böyle. Hiç olmazsa iç çamaşırlar böyle, keten pamuk olmasa böyle. Bilhassa deri hasta olanlar böyle, kaşıntısı olanlar, alerjisi olanlar için bunlar için böyle falanları. En şey böyle doğal giysiler, iç çamaşırlar böyle. Pamuk, keten böyle, halis olacak. Acaba buna bir şekilde. Tabii yün hanımlara serbest muhtemelen böyle. İpek hanımlara. Yün tabii herkese serbest, biz onlar serbest onlar da böyle. Eskiden herkese bir posteki oluyordu böyle. Koyun postekisi herkese, her yerde muhtemelen böyle. Hele sobanın yanına koyar bir tane koyar böyle. Yaşlı orada oturuyorlar. Arkada oturursa arkasına posteki. Deri altına suyu geçirmez muhtemelen. Bak, bak, deri muhtemelen böyle. Yani insan betonu onu ser. O var ya derisi, postenin derisi. O katiyen soğuğu geçirmiyor muhtemelen. Koyun yünü. O da sıcak tutuyor muhtemelen. Muhtemelen böyle. Ne yapar en yaşlısı? Oturur sobanın arkasında orada. Oradan yatar böyle, kalkar böyle. Yün içerisinde muhtemelen böyle. Ne beli ağrır, ne üşür, ne ishal olur, ne karnar muhtemelen böyle. Yani sağda hayat muhtemelen böyle. Bir de sedir doluyor böyle, postekler muhtemelen. Her yerde muhtemelen böyle. Kurban derece kesildi mi, kesen kişinin eğer kendisine gereği yoksa bir komşuya verir, kesmeni verir muhtemelen. Alır onu, onu güneş yardım muhtemelen, şapsır onu, tuzlar onu böyle böyle, havalandırır. Rütübede gitti mi o bozulma bir artı ben. Onun rütübede gidecek, kuracak aramadan ben. Kurdu mu? Deri olmasa böyle böyle. Yani biz dua hayattan koptuk muhtemelen, koptuk böylece. Hastalıklar çoğaldı muhtemelen. Hastaneye randevu alacak, 15 gün sonra, 20 gün sonra randevu, bir ay sonra randevu muhtemelen. Yılmışsınlar böyle. Dualar bozuk, giyimler bozuk, ahlak bozuk muhtemelen. Her şey bozuk, her şey bozuk, bozuk bu şekilde. Allah konusunda sonra iyidir muhtemelen. Bu tamamen böyle. Sonra iyidir muhtemelen böyle. İlahi Fatiha.